Towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Genewie o planie na pokój w Ukrainie. Zima daje się we znaki, zasypane drogi, opóźnienia samolotów. Na koniec powiemy, dlaczego warto zrobić lipidogram u sześciolatka. Amerykański plan pokojowy w sprawie wojny w Ukrainie uruchomił polityczną lawinę. Jutro unijni przywódcy będą rozmawiać o kontrpropozycji wobec planu Waszyngtonu, który uważają za korzystny, ale jedynie dla Kremla. Dziś o amerykańskim planie w Genewie rozmawiają delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Kuluarowe rozmowy miały mieć pozytywny przebieg. Przed przylotem na rozmowy szef dyplomacji USA zdementował informację podaną przez grupę amerykańskich senatorów, jakoby nazwał plan rosyjską propozycją. Sekretarz stanu stwierdził, że 28-punktowy dokument opracowano w Stanach Zjednoczonych. Plan zakłada duże ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy na rzecz Kremla, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii i rezygnację Kijowa z aspirowania do NATO. Dodatkowo Rosjanie nie ponieśliby konsekwencji za zbrodnie wojenne. Delegacje Ukrainy, a także Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec chcą w Szwajcarii przekonać USA do bardziej zdecydowanej postawy wobec Rosji. Amerykanie z kolei mają zaprezentować swoje oczekiwania wobec Ukrainy. Wcześniej Waszyngton ogłosił, że na przygotowaną propozycję Kijów ma odpowiedzieć do czwartku. Adam Górczewski, Polskie Radio. Zima postanowiła uderzyć w ten weekend i są już pierwsze problemy. Opóźnienia samolotów na lotnisku w Pyrzowicach, opady śniegu i ujemne temperatury wymuszają zastosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, mówi rzecznik prasowy lotniska Piotr Adamczyk. Samoloty z porannej fali odlotów wystartowały z opóźnieniami od 30 do 90 minut, co było spowodowane koniecznością ich odladzania po nocnym bazowaniu na lotnisku. Zgodnie z procedurami tę ważną z perspektywy bezpieczeństwa czynność można wykonać tuż przed startem samolotu już z pasażerami na pokładzie. Trudne warunki atmosferyczne to także wyzwanie dla kierowców. Pamiętajmy, że zalegające na jezdniach błoto pośniegowe wydłuża drogę hamowania, ostrzega instruktor jazdy Mariusz Sztal. Kluczowe zasady w tych warunkach to jest po pierwsze wolniej, po drugie dalej. Na drodze najistotniejszy jest czas i potrzebujemy ten czas na to, żeby widzieć, na to, żeby pomyśleć i na to, żeby mieć szansę zareagować. Na Podkarpaciu z powodu pozrywanych pod naporem śniegu linii energetycznych ponad 130 tysięcy odbiorców nie ma prądu, w Małopolsce 30 tysięcy. Ponad 6 tysięcy dzieci miało wykonany lipidogram w ramach bilansu sześciolatka. Badanie cholesterolu pozwala wykryć jedną z najczęstszych chorób genetycznych – hipercholesterolemię rodzinną. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. Sygnałem alarmowym wskazującym na możliwą hipercholesterolemię rodzinną jest poziom cholesterolu LDL u dziecka wyższy niż 130. Prowadzony program badań przesiewowych w kierunku zaburzeń lipidowych pozwala wykryć chorobę genetyczną u dzieci i ich rodziców, mówi profesor Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeżeli u dziecka podejrzewamy zaburzenia lipidowe, te najczęstsze, czyli hipercholesterolemię rodzinną, to wiemy, że w 100% jeden z rodziców również ma tę chorobę. Hipercholesterolemia rodzinna występuje u 1 na 200 dzieci. W Polsce wykrywalność tej choroby sięga zaledwie 3% u dzieci i 5% u osób dorosłych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na koniec raz jeszcze wróćmy do zimy, która zawitała do wielu regionów i kiedy u jednych wywołuje stres, bo mają opóźniony samolot. Dla mieszkańców Lubelszczyzny to sama radość, nawet jeśli trzeba odśnieżyć samochód. Wreszcie zima. Mamy w końcu koniec listopada, więc to nic nie jest zaskakującego, ale bardziej wolałam z perspektywy za okienka, ale fajnie jest. Zmieniłem oponę wczoraj, bardzo fajnie. 3 godziny na to czekałem, więc mogę powiedzieć, że fajnie. Mogę pani potowarzyszyć przy tym czyszczeniu auta? Bardzo miło, jest jasno, biało, pięknie. Także nie, to nie jest utrudnienie. To jest miłe. No i mamy listopad, a nie marzec, także fajnie. A gdzie ta zimowa aura się utrzyma, o tym za chwilę w pogodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bardzo dobrych kolegów i partnerów scenicznych, Carmen Moreno, stepującej śpiewaczki jazzowej, jak była reklamowana, Janusza Gniatkowskiego i Zbigniewa Kurtycza. Zatem przez najbliższe niespełna 2 godziny będziemy raczyć się przepięknymi piosenkami z lat 50., głównie drugiej połowy lat 50. i 60. i również kilka z lat 70. Zatem zacznijmy od Janusza Gniatkowskiego. Znowu prosisz o piosenkę, miła, ale nie wiem, jaką chcesz. Przecież chyba ciebie już znudziła ciąż ta sama czula treść. Każdy refren jest sentymentalny, wiesz, że tylko takie znam. Człowiek zakochany staje się banalny, o czym więc zaśpiewać tobie mam? W piosenkach moich kwitną mzy, blask księżyca w bajkę zmienia stary pan, a królową jesteś ty, tobie śpiewa pieśń wiosenny ptak. W piosenkach moich kwitną bzy, w kolo plynie jaśminowa duszna woń. Leciutko rączka twoja drży, miła, gdy ją tuli moja dłoń. To naprawdę trudna rzecz, ułożyć piosenkę, jaką chcesz. Gdy sam się ciśnie nieproszony, taki banalnie ckliwy wiersz. W piosenkach moich kwitną bzy, więc je tobie wszystkie na dobranoc dam. Lecz abyś miała mile sny, powiedz, o czym ci zaśpiewać mam. Piosenkę, jaką chcesz. Gdy sam się ciśnie nieproszony, taki banalnie ckliwy wiersz. W piosenkach moich kwitną bzy, więc je tobie wszystkie na dobranoc dam. Lecz abyś miała mile sny, powiedz, o czym ci zaśpiewać mam. W piosenkach moich kwitną bzy zaśpiewał Janusz Gniatkowski, który był największą gwiazdą końcówki lat 50. w Polsce, gwiazdą estrady. To był zespół jazzowy pod dyrekcją Jerzego Hoffmana. Piosenkę skomponował Wojciech Piętowski, a słowa napisała Anna Jakowska. Proszę Państwa, Janusz Gniatkowski, właściwie Jan Ryszard Gniatkowski, urodził się w 1928 roku we Lwowie. I tak jak Zbigniew Kurtycz, którego piosenki będziemy słuchali w dalszej części audycji, był lwowiakiem do końca życia. Lwowiakiem sercem, ale po perypetiach wojennych oczywiście. Gniatkowski z rodziną znalazł się na Śląsku. I ten Śląsk, proszę Państwa, wtedy po odwilży, pod koniec lat 50. to był prawdziwy tygiel. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ponieważ nie tylko Gniatkowski, przecież bohaterka naszej audycji sprzed tygodnia, Carmen Moreno, też zaczynała na Śląsku i też dzięki temu, co działo się na Śląsku wtedy, zaistniała Maria Koterbska, która dojeżdżała na Śląsk z Bielska Białej. Również Natasza Zylska, nazywana pieszczotliwie Natalką przez Janusza Gniatkowskiego, również mieszkała i zaczynała na Śląsku. Na Śląsku działały fantastyczne orkiestry. Będę o tym Państwu mówił. Teraz mam dwie piosenki pod rząd dla Państwa, które są, były wielkimi hitami i też pokazują mniej więcej, co było pod koniec lat 50. najmodniejsze, jakie trendy panowały w muzyce popularnej. Na szczycie znajdował się wtedy Janusz Gniatkowski. Proszę Państwa, rytmy tak zwane egzotyczne. Obie piosenki zrobiły zdumiewającą karierę, jak pisze Dariusz Michalski w swojej historii muzyki rozrywkowej lata 45-58. W Warszawie obydwie nagrane z zespołem instrumentalnym Gurkiewicza i Skowrońskiego, obie z polskimi tekstami Zygmunta Sztaby. Otrzymały tytuł Indonezja i piosenka kubańska. Juliusz Skowroński, wybitny bandlider, wspominał: wtedy w polskim radiu wciąż obowiązywał model Cajmera, Jana Cajmera, dyrektora Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia. To znaczy brzmienia jego orkiestry. Dużo instrumentów perkusyjnych, jakieś marakasy, bongosy, klawesy, radosne pokrzykiwanie instrumentalistów do solisty, saksofony jak u Glena Millera, czyli miękkie, jedwabiste, słodkie. Rytm obowiązkowo latynoski. Mambo, samba, rumba. Kiedy to nagraliśmy, a zespół miałem dużo skromniejszy niż Cajmer i kiedy radio to puściło w eter, to słuchacze oszaleli. Takie to było stylowe, takie kubańskie i takie cajmerowskie. Już nas potem nie dopuszczono do takiej muzyki. Na szczęście Cajmer zwiał za granicę, a Balon, bo tak światek muzyczny nazywał Janusza Gniatkowskiego, trzeba mu przyznać, był w tym nagraniu wymarzony, bardzo stylowy. Nie dziwię się, że Polska powiatowa, wszystkie dziewczyny z małych miasteczek zakochały się w nim na amen. Ryżowe pola mokną w wodzie, bawoły groblą ciągną wóz. Zmierzch cichy zapadł, więc jak co dzień znów do mnie wyjdź, nie zwlekaj już. Srebrzyście lśni piaszczysty plaży brzeg, tam czeka cię tancerzy krąg. Śmiech dziewcząt jak szmer górskich rzek i łańcuch młodych rąk. Może w bryzgach jak pieści plaży brzeg, pocałunkiem zasłony z liat, ścieżce bęben dudni. Po ziemi pełznie ognisk góry dym, na niebie płonie krzyż południa, wskazując drogę blaskiem swym. Łagodnie lśni piaszczysty plaży brzeg, we włosach milej biały kwiat. Promień księżyca na nim legł, srebrzystą iskrą padł. Morze w bryzgach piach pieści plaży brzeg, pod salunkiem fal. Zasłony z liat połyskuje się koralowych raz Indonezja. Wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja. Pan wachlarz rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na pnącza, hen na morze rybakom śle. Ocean, gładka toń, tak uśpiew wiatru woń, to ojczyzna jest Makuba. Srebrzyście gwiazdami zakwita, z wiatrem luź moja zdanknie. O świtaniu mnie w porcie przywitasz, tą piosenką powita znów mnie. Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja. Palm wachlarze rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na pnączach, hen na morze rybakom śle. Ocean gładka toń, tak uśpiewa tu woń, to ojczyzna jest Makuba. Noc mnie znowu na morze zabierze, już w zatoce czeka łódź, nim grzbiet wiosło falę uderzy. Ty od brzegu piosenkę mi rzuć. Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja. Pan wachlarz rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na pnącza, hen na morze rybakom śle. Ocean gładka toń, tak uśpiewa tu woń, to ojczyzna jest Makuba. Kuba. Był to czas, kiedy Indonezja i piosenka kubańska przyciągały miliony. Ale, bo też wykonawca tych superszlagierów w przysłowiowym małym palcu miał znajomość psychologii tłumu, jak przed nim Amerykanie Perry Como, Elvis Presley i Johnny Ray. Dobrze wiedział, że śpiewając przed tłumem należy zwracać się do pojedynczego słuchacza, a zwłaszcza do słuchaczki. Stąd przyklejony do twarzy zawodowy uśmiech fryzjera, giętkość ruchów, taneczne kroki, kelnerska wytworność stroju estradowego. Janusz Gniatkowski w pełnej krasie. Proszę Państwa, teraz warto przejść do utworu, który prawdopodobnie pozostaje największym hitem Janusza Gniatkowskiego i do dziś wykonywany jest przy różnych okazjach. Mam oczywiście na myśli numer pod tytułem Apasionata, który Został nagrany przez Gniatkowskiego oczywiście w kilku wersjach, ale ta najważniejsza została zrobiona z zespołem instrumentalnym Gurkiewicza i Skowrońskiego, dwóch wybitnych bandliderów. Jest to kompozycja nie polska, ale Anna Jakowska napisała piękne polskie słowa. Proszę Państwa, Appassionata to był rok 1958 i powiem Państwu za chwilę trochę więcej o tej piosence, ale może najpierw posłuchajmy. Byłaś blisko mnie, swą wielką miłość chciałem ci wyznać mniej. Lecz prędko prześnił się nieśmiały sen o szczęściu i zostałem sam. Melodią teraz wzywam ciebie, gdy znów cichutko gram. Appassionata, dziś mi tęsknota brzmi. Appassionata, wróć szczęście mi. Nieśmiały sen o szczęściu i zostałem sam. Melodią teraz wzywam ciebie, gdy znów cichutko gram. Appassionata, dziś niej tęsknota brzmi. Appassionata, wróć szczęście mi. Na trąbce zagrał w tej piosence Bolesław Buławka, bohater drugiego planu. Wszyscy koledzy, którym puszczam tę piosenkę albo którzy tę piosenkę znają, nigdy nie mogą przejść obojętnie obok tej partii trąbki absolutnie światowej. Niesamowity ton. Chciałbym kiedyś więcej dowiedzieć się o panu Bolesławie. Coś nieprawdopodobnego. Zresztą wszyscy określali go jako absolutnie znakomitego muzyka. Zawsze się śmiałem, wspominał Gniatkowski. Jak to jest, że ta piosenka, Appassionata, zdobyła sobie taką popularność u nas i na wschodzie Europy? Chyba dlatego, że taka sentymentalna, chwytająca za serce. Słyszałem, jak ją w naszym radiu zapowiadano, że to największy polski przebój. Jaki on polski? Piosenkę skomponował Henry Wynn. Ale kto to jest? Holender? Nie wiem. W jaki sposób jej nuty zdobyła Aba Jakowska? Nie mam pojęcia. Napisała piękny polski tekst, powiedziała, że tylko ja potrafię właściwie zaśpiewać tę piosenkę i pokazała mi, jak mam to zrobić. Była aktorką Teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach. To ona mnie nauczyła interpretacji piosenek. I jak pisze dalej Dariusz Michalski, to wtedy padały dziś trudne do uwierzenia rekordy popularności piosenkarza i jego przyjaciół. Owe 150 tysięcy w Szczecinie na wałach Chrobrego, czy 100 tysięcy w Bydgoszczy. Wtedy przylgnęły do niego przydomki i przezwiska świadczące o ogromnej sympatii dlań jego publiczności. Najpierw byłem gniadym, oczywiście od nazwiska, potem Meksykańcem, dlatego że mocno opalony nosiłem czarny garnitur i czarną koszulę w kieszeni marynarki, miałem kolorową chustkę i w tym stroju wyglądałem bardzo południowo. A do tego na koncertach śpiewałem najpierw z Nataszą Zylską, potem sam rumbę Meksikana. Kiedyś zaśpiewałem piosenkę, w której na rogu ulicy stary dziadek baloniarz kolorowe balony sprzedaje i podchwycił te słowa dowcipny Danek, Jan Danek, piosenkarz, wołając za kulisami: dawaj balona do telefona. Wtedy zostałem balonem. Całkiem trafnie, bo taki szczupły jak kiedyś już nie byłem. Meksyku, ten zwyczaj od czasów Azteków już trwa, że zawsze, gdy pełnia księżyca, melodię miłości się gra. Meksikana, to jest rumba, to taniec bez słów. Ta melodia księżycowa, w rytmie rumby tej trzeba salować. Trzeba mocno się przytulić, o tak właśnie jak ty, jak i ja. Meksikana, Meksikana, piękna jest, pięk swój ma rumba ta. Gdy miłość z miłością się zejdzie, a księżyc się skryje wśród gwiazd, ten okrzyk rozlega się wszędzie: hej, grać Meksikany, już czas. Meksikana, to jest rumba, to taniec bez słów. Ta melodia księżycowa, w rytmie rumby tej trzeba calować. Trzeba mocno się przytulić, o tak właśnie jak ty, jak i ja. Meksikana, Meksikana, piękna jest, dźwięk swój ma rumba ta. Meksikana, Meksikana, jest rumba, to taniec bez słów. Ta melodia księżycowa, w rytmie rumby tej trzeba calować. Trzeba mocno się przytulić, o tak właśnie jak ty, jak i ja. Meksikana, Meksikana, piękna jest, dzień swój ma rumba ta. Serenadę miłości, uwielbienia znam, śpiewa mały ptak. Melodii damu, śpiewa pod twoim oknem, wśród kwitnących róż, aż do rannych zór. Ach, ile to już lat, gdy nas dzieli świat, kiedy wicher zły rozwiał nasze sny, lecz dziś przywołał je tej melodii dźwięk. Z tą pieśnią wraca znów przebrzmiałych echo słów, powraca dawny czas miłości pierwszy żar. Melodii damu, serenadę miłości, uwielbienia zna, śpiewa mały ptak. Melodii damu, śpiewa pod twoim oknem, wśród kwitnących róż, aż do rannych zór. Gdy nas dzieli świat, kiedy wicher zły rozwiał nasze sny, lecz dziś przywołał je tej melodii dźwięk. Z tą pieśnią wraca znów przebrzmiałych echo słów powraca dawny czas, miłości pierwszy żar, melodii damu, serenadę miłości, uwielbienia znam, śpiewa mały ptak, melodii damu, śpiewa pod twoim oknem, wśród kwitnących róg, aż do rannych zór. Maleńka Ewo, nie mów tak żałośnie, że nie dla ciebie są żurnale mód. Do każdej z wystaw swój przylepiasz nosek, a od twych westchnień kamień zmięknąć by mógł. Cóż, mala Ewo, twój intymny światek ma naście latek, właśnie tak jak ty. Zbierasz maskotki, lubisz barwne szatki, chcesz być dorosła i to zaraz już dziś. Maleńka Ewo, spójrz dokoła, wiosna tak szybko minął, cały jeden rok. I znów córeczką chyba znów urosłaś, więc rozchmurz buzię, po co ten smutny wzrok? Cóż, mala Ewo, twój szczęśliwy światek ma naście latek, właśnie tak jak ty. Zbierasz maskotki, lubisz barwne szatki, chcesz być dorosła i to zaraz już dziś. Mala Ewo, twój szczęśliwy światek ma naście latek, właśnie tak jak ty. Zbierasz maskotki, lubisz barwne szatki, chcesz być dorosła i to zaraz już dziś. I to zaraz już dziś. I to zaraz już dziś. Maleńka Ewo zaśpiewał Janusz Gniatkowski, a zespół prowadził Jerzy Harald. Słyszeliśmy orkiestrę Jerzego Haralda, którego nieraz prezentowałem i w zeszłym tygodniu również słuchaliśmy, podziwialiśmy Jerzego Haralda, który był, proszę Państwa, jednym z najwspanialszych band liderów przełomu lat 50. i 60. w Polsce. Fantastyczna orkiestra, prawdziwy jazzowy band lider, Jerzy Harald. Zresztą ciekawe początki Janusza Gniatkowskiego opisane w rozdziale jemu poświęconym przez Dariusza Michalskiego są takie właśnie, że przez tak naprawdę zupełny przypadek jako amator został usłyszany przez Zygmunta Wicharego gdzieś na Śląsku właśnie. I tak jakby ziarnko do ziarnka, po nitce do kłębka, pomalutku stawał się coraz bardziej znany. Po prostu dysponował pięknym głosem, a jak sam wspominał, od najmłodszych lat, jeszcze we Lwowie, nie mógł przestać śpiewać. Chodził bardzo często do kina, zresztą kino uwielbiał, i z tego kina zawsze w drodze powrotnej śpiewał wszystkie usłyszane piosenki, po jednym razie był w stanie je zapamiętać. Bardzo ciekawa jest historia tych początków, chociaż niełatwych. Był pracownikiem kulturalno-oświatowym i tak z tego kaowca stał się jedną z największych gwiazd polskiej estrady, Janusz Gniatkowski. Lucjan Kydryński, niezapomniany konferansjer, w roku 1989 przy okazji jubileuszu Janusza Gniatkowskiego powiedział tak: powodzenie u publiczności bywa oczywiście różne, raz mniejsze, raz większe, ale czasem bywa też ogromne i takie miał zawsze w swojej wczesnej karierze Janusz Gniatkowski. Kiedy Wielki Gniady, jak go popularnie nazywano, wchodził na estradę, pensjonarki szalały nie gorzej niż na koncertach Beatlesów. Oczywiście publiczność domagała się apasjonaty, a Gniatkowski wspominał: miałem ją tam śpiewać jeszcze w 79 roku, bo wygrała plebiscyt na najpopularniejszą piosenkę 35-lecia PRL, ogłoszony przez telewizję. Zrobił się mały skandal, bo piosenka nie jest polska, ale z drugiej strony publiczność ją wybrała, więc ostatecznie pozwolono mi zaśpiewać w Opolu piosenkę za kilka lat. Proszę Państwa, Janusz Gniatkowski. Po lasach już rumieni się wzrok, listowiu drzew nie śpiewa już drog, a każda noc jest dłuższa niż dni. W źrenicach jej śnią gwiazdy jak łzy. A za kim to tak noc tęskni tak? Za tobą to i ona i ja. Tylko serce nie uśnie snem jesiennym jak lat. Co dzień będzie wspominać słońcu letnim twą twarz. Tylko pamięć nie zwiędnie w noc przymrozków jak wrzon. Tylko pamięć mi zwróci oczy twe i twój głos. Przywoła znów twoje spojrzenia najczulsze, przywoła znów daleki pogodny dzień. Serdecznych słów tylko serce nie uśnie snem jesiennym jak lat. Zimą będzie wspominał w słońcu letnim twą twarz. Przeminie rok, przeminą i dwa. Przeminie gwiazd srebrząca się za. Zimowy dzień zaiskrzy się tak. Choć wokół dzień, lecz w sercu mył zmierz. Bez kogo tak chmurzy się dzień. Bez ciebie to na serce padł cień. Tylko serce nie uśnie snem jesiennym jak lat. Co dzień będzie wspominać słońcu letnim twą twarz. Tylko pamięć nie zwiędnie w noc przymrozków jak wrzon. Tylko pamięć mi zwróci oczy twe i twój głos. Ty przywoła znów twoje spojrzenia najczulsze. Przywoła znów daleki pogodny dzień, serdecznych snów tylko serce nie uśnie. Snem jesiennym jak lat, zimą będzie wspominać, słońcu letnim twą twarz. Noc majowa, miasto snem otula, drzewa w kwiatach okrył ciepły mrok. Do ramienia twego się przytulę, ciszy rynku głośny jest nasz krok. Popatrz miła w górę tam nad wieżą, milion iskier zloci się wśród chmur. Wszystkie gwiazdy do ciebie należą, srebrny refren nuci gwiezdnych chór. Wrocławskie gwiazdy z nad ratusza sypnęły srebrem w oczy nam. Padają cienie owych uszy starego miasta spływa. Wrocławskie lampy, miejskie gwiazdy migocą jak w czarownym śnie. Zapamiętałem światło każde, bo w nich odgadłem oczy twe. Wrocławskie lampy, miejskie gwiazdy migocą jak w czarownym śnie. Zapamiętałem światło każdej, bo w nich odgadłem oczy twe. Kwintesencja dawnego dancingu. To są te rytmy. Najwięcej Begin zaśpiewał Gniatkowski, miał w repertuarze. I rzeczywiście różne zespoły, jak Polska Długa i Szeroka, od razu, jak tylko numer pokazywał się w radio, to brały to na warsztat, żeby wieczorem to grać, bo ludzie chcieli tylko Janusza Gniatkowskiego. Pamiętajmy, że Gniatkowski był lwowiakiem. Jerzy Janicki w 93 roku napisał książkę Cały Lwów na mój głów i to był poczet żyjących lwowiaków, których znał Janicki osobiście i którzy swym talentem, cytuję, wiedzą i pracą wciąż zaświadczają, że rodowód lwowski wciąż coś jednak znaczy, że ani w kulturze, ani w nauce, ani w polityce bez Lwowa ani rusz. I lwowiakiem był Janusz Gniatkowski, którego piosenki dzisiaj mam niezmierną przyjemność Państwu zaprezentować. Gniatkowski po długiej chorobie zmarł w lipcu 2011 roku, a urodził się, tak jak powiedziałem, w 1928 roku. Wielki, wielki gwiazdor lat 50. i 60. Lwowiak. Przed nami kolejna wspaniała postać z tego samego miasta, Lwów, Zbigniew Kurtycz. A to wszystko w następnej godzinie naszej audycji. Daleko, daleko, mój stary dom, daleko, daleko, mój stary dom. Podaj, podaj, podaj mi, podaj bananówko. Podaj, podaj, podaj mi, podaj bananówko. Podjeżdżają lodzie po banany w świetle gwiazd. Hej, każdy ladowacz śpiewa tak. Podaj, podaj, podaj mi, podaj bananówko. Podaj, podaj, podaj mi, podaj bananówko. Noszę i ładuję bez wytchnienia całą noc. Ej, kiedy odmieni się podły los. Podaj, podaj, podaj mi, podaj bananówko. Podaj, podaj, podaj mi, podaj bananówko. Gdy zarobię trochę grosza, zbieram rzeczy swe. Ej, już nikt przy bananach nie ujrzy mnie. Podaj, podaj, podaj mi, podaj bananówko. Podaj, podaj, podaj mi, podaj bananówko. Daleko, daleko, mój stary dom. Daleko, daleko, mój stary dom. Daleko, daleko, mój stary dom. Daleko, daleko, mój stary dom. Daleko, daleko, mój stary dom. O, jak ci zazdroszczę, turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas. Aż nagle przyszła chwila pożegnania i melodia zwiędła tak jak wiatr. Arrivederci Roma, goodbye forever. Powiedz mi, kochana, bledniesz, oczy proszę łzy tak niepotrzebne. Potem jeszcze raz, jedyny raz, zaśpiewaj mi. Arrivederci Roma, goodbye forever. Żal za tobą serce